यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 17 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गोपाल कुंज जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम आती हूँ मन ये बात आई है शरीर जो हमारे पास मिलता है ना शरीर हमारे पास नजीक है ऐसा दिखता है और परमात्मा अलग है ऐसा दिखता है ये बिल्कुल झूठी बात है। हमारे साथ अलग शरीर नहीं है पर परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा को आप है मानते हो ना है और संसार ये नाशवान मानते हो ये नहीं रहता है ये हरदम नहीं जा रहा है पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं भी जा रहा है तो नहीं हुआ नहीं आपका हमारा मिलन जब नहीं था तो आपका माँ वियोग था ना वियोग और एक दिन वियोग हो जाएगा आप अलग हो जाएंगे अंत में वियोग ही तो होता है कल संयोग रहेगा आपका हमारा मिलना पहले नहीं था और अंत में नहीं मिल जाएगा ना वियोग में जाएगा तो पहले हमारा आपका अभाव मिलने का अभाव था फिर अभाव मिल जाएगा मानो पहले आपके साथ मैं नहीं मिला मेरे साथ आप नहीं मिले ये कब से मिले ही नहीं कब से क्या है अलग थे ही अलग ही और इन अलग हो ही जाएंगे जीते हुए पहले हो जाएंगे मरने पर हो ही जाएंगे साथ रह सकते ही नहीं तो नहीं हमारे साथ आप रह सकते हैं ना आप हम रह सकते हैं ना पहले थे और अभी जो हम साथ मानते हैं वो प्रत्यक्ष अलग हो रहे हैं साथ नहीं रहते हम साथ रहते नहीं है हम एक दिन अलग होंगे तो अलग हो रहे हैं ना अभी भी जैसे मैं आकर बैठा उस समय जितना साथ में उतना साथ में थोड़े इतना तो अलग हो गए इतने देर तो अलग हो गए ना तो निरंतर अलग हो रहे हैं तो वो शरीर तो हमारे से निरंतर अलग हो रहा पहले अलग था पीछे अलग रहेगा अब भी अलग हो रहा है निरंतर जो मिला हुआ मालूम देता है शरीर पहले हमारे से अलग था फिर हमारे से अलग होगा निश्चित बात है और अभी भी अलग हो रहा है अलग होने के सिवाय और कोई है नहीं उस साथ में आप थोड़ा जब विचार करें तो संसार के साथ निरंतर अलग हो रहे हैं यही बात सच्ची है हम जी रहे हैं कह रहे हैं शरीर जी रहा है निरंतर मर रहा है निरंतर किस क्षण में नहीं मरता बताओ हमारे से किस क्षण अलग नहीं होता है कोई ऐसा क्षण है कि जिस शरीर हमारे साथ रहे खूब विचार करो अच्छी तरह से गहरा विचार करो देखो तो शरीर हमारे से अलग हो रहा है अभी जितने वर्ष आ गए हैं इतने वर्ष हमारे को आ गए आज वर्ष गांठ साहब आगे भी बनाओ इतने वर्ष आ गए वो आगे गए उतने वर्ष तो खत्म हो गए जन्मे जब इतने वर्ष बाकी थे जीने के उसमें जितने वर्ष आ गए उतने तो हमारे से अलग हो गए ना उतना तो मर ही गए अब अगाड़ी कितना इसका पता नहीं है अगाड़ी कितना जिएंगे इतना पता नहीं है पर मर गए इसका तो पता है ही 60 वर्ष आ गए तो 60 वर्ष तो हमारे लिए शरीर अलग हो गया। सच्ची है ना, यहाँ सत्संग के लिए आए, अभी अच्छा ठहरने कहता है सातवा, तो 7 दिन तो चले गए ना, ये तो मर गए कि नहीं, ये मर गया बुरा लगता है, तो बात तो सच्ची है ना। नौ नवा था, 7 गए, 2 ही रहे, ये 2 में कमी हो रही है, कभी हरदम गर्मी हो रही है, तो पहले नहीं था, पहले नवा था क्या, और पीछे नवा रहेगा, है उस समय है कहाँ, जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, इस सब संसार के साथ हमारा संबंध पहले था नहीं, फिर रहेगा नहीं, और अब भी हमारा संबंध छूट रहा है, हमारा इस देश के साथ संबंध निरंतर छूट रहा है, शरीर के साथ संबंध छूट रहा है, तो अलग ही था, अलग ही है, अलग ही हो रहा है, अलग ही वास्तव में हमारे से अलग ही है, और परमात्मा पहले भी हमारे साथ में, सब जगह परमात्मा है, सब देश में परमात्मा है, सब वस्तु में परमात्मा है, संपूर्ण धरती में परमात्मा है, संपूर्ण अवस्थाओं में परमात्मा है, संपूर्ण घटनाओं में परमात्मा है, संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा है, तो परमात्मा तो है, वो तो नजीक है हमारे, क्योंकि वो अलग होता नहीं, वो सकता ही नहीं। हम अगर कैसे ऐसी बात कह दें कि भगवान सर्व समर्थ है, परंतु हमारे से अलग होने में असमर्थ है, नहीं हो सकते अलग, भगवान इसमें है ना ताकत है, इनमें ताकत नहीं है, हमारे से अलग हो जाए शक्ति है भगवान में, तो भगवान हमारे मिले हुए हैं, तो भगवान कितने अंदेजी के अलग हो ही नहीं सकते, शरीर इतना अलग तो एक हो ही नहीं सकता, शरीर तो इतना है अलग जो हमारे साथ एक हो ही नहीं सकता, अरे परमात्मा इसने हमारे में है, अलग हो ही नहीं सकते, इसमें संदेह संदेह, शरीर के साथ हमारे साथ शरीर रह सकता है क्या, रहता है क्या, रहा है क्या, रहेगा क्या, कि अलग ही था, अलग ही है, अलग ही होगा, अलग ही होगा, अलग ही है, तो हमारे साथ है ही नहीं, अरे परमात्मा पहले साथ में था, अब भी साथ है, अगर साथ रहेगा, पहले अब भी अगर ये काल तो नहीं रहेगा, परमात्मा रहेगा, तो जो मालूम होता है शरीर हमारे साथ है, परमात्मा अलग है, दूसरी बात थोड़ा विचार करो, अलग हमारे से परमात्मा अलग कैसे हो सकते हैं, जब सब देश में, सब काल में, संपूर्ण देवतियों में, संपूर्ण वस्तुओं में भगवान है, तो हमारे से अलग कैसे हुए, है सामर्थ्य अलग होने में, संभव नहीं अलग होना, तो जी सही साथ मिलना संभव है, साथ मिलना संभव नहीं सही, कोई निरंतर अलग हो रहा है, अलग ही था, अलग ही है, अलग ही हो रहा है, यह बात सत्संग के द्वारा ये बात समझनी है, वास्तविक है जो समझना है, और वास्तविक है जो समझने का नाम ही ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, जो है जैसा रहते सत मानना, जैसा है वैसा नहीं दूसरे तरह मानना नाम अज्ञान है जिसे विपरीत मानने का नाम अज्ञान है, ज्ञान के अभाव का नाम नहीं अज्ञान, अज्ञान मानो ज्ञान का अभाव ऐसा नहीं है, ज्ञान का उदय पत्थर नहीं है, मकान में ज्ञान का अभाव है, अज्ञान मकान का अज्ञान कहेंगे वो ज्ञान अज्ञान ही है, तो ज्ञान के अभाव ना अज्ञान नहीं है, उल्टा ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, जो साथ में है वो तो दूर दिखता है, जो दूर है वो साथ दिखता है, इसका नाम ज्ञान है, शरीर तो मिला हुआ दिखता है, जो मिला है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, किसी क्षण भी नहीं मिला, जैसे गंगा जी बह रही है तो गंगा जी का जल क्या घाट के साथ पत्थर के साथ मिला हुआ है, कहाँ मिला, मिला गई, वो तो निरंतर ज्यादा मिला गया है, पास में और खस रहा है, स्थूल बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि तो है ही नहीं, स्थूल बुद्धि से तैयार नहीं हो रहा, तो हरदम हरदम हमारे दूर हो रहा है, संसार सब शरीर संसार सब हमारे दूर हो रहा है, निरंतर दूर हो रहा है, निरंतर बह रहा है, और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहता है। वो दूर हो सकता ही नहीं, क्यों सब जगह पर ही बोल रहे है, तो परमात्मा अलग होता, वो तो बिल्कुल अपने में अपने है, अपने परमात्मा में है, परमात्मा अपने में है, और संसार शरीर अपना दिखता तो अपने में संसार नहीं, संसार में अपने नहीं, हम शरीर में नहीं, शरीर हमारे में नहीं, हमारे साथ शरीर नहीं, शरीर साथ हम नहीं, संसार तो मिलता है, तभी तो मर जाएगा, नहीं मरेगा कैसे, ख्याल नहीं। अरे हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है, ये जब पेट में आया तब से अलग होना शुरू हो गया, जन्म से अलग शुरू अलग है, अलग होना निरंतर है, इसमें संदेह, ये तो अलग होता है निरंतर, अलग ही है, अलग ही था, अलग ही हो रहा है, अलग ही हो रहा है, ऐसा अलग हो जाएगा, ये नजीर दीखता है, परंतु अलग थे नहीं कभी, अलग है नहीं कभी, अलग अलग हो सकते नहीं कभी, हो गए नहीं कभी, तो जो अलग है उसको नजीक मान लिया, जो पास में है उसको नहीं माना, यह अज्ञान है, भविष्य तो ऊपर है, ये बात इतनी सबको बात इतनी है, परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ है, शरीर हमारे साथ नहीं है, शरीर साथ हम नहीं है, अब इसमें जितनी शंका हो सको बोलो, तीन चीजें हो गई, एक तीन वस्तुएं हो, तीन चीजें हो गई, एक शरीर, एक परमात्मा, एक मैं, जो शरीर है वो मैं से अलहदा हो रहा है, वो मैं कौन है फिर, तो मैं को बात मत करो, भाई हमारे साथ में मैं कौन है, संसार कौन है, ये नहीं है, अभी ये प्रश्न मत करो, ये प्रश्न करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसको उत्तर दे देंगे, फिर पूछना भले मैं कौन है, वे कौन है, नहीं है, शरीर में जो है मतलब मैं जो हूँ, शरीर तो बालकपन में भी था तो मैं हूँ कहते थे, तो मैं हूँ, मैं आप वो है जो बालकपन में आप थे, वो आप हैं, शरीर बालक था वो नहीं है, ये भेद है, आप बालकपन में थे कि नहीं, आपसे आपसे अलग हो रहा है, परमात्मा को कह रहे हैं, कोई मत करो, आप परमात्मा छोड़ो मत, बैठ रहे उसको ध्यान दो, बेचारे पठौर पर बैठ रहा हूँ, अपने विचार करो कि आप बालकपन में थे कि नहीं, आप बन थे, अब आप है कि नहीं, वही अलग दूजे है, शरीर है वो तो सही जा रहा है ना, बदल रहा है, बदल रहा है, बाबा ठीक है, और आप नहीं बदलते हो, नहीं तो आप अलग हो, सही अलग हो ना, अलग हुए, ये बात, ये इतनी बात कहनी है, ये बात खास कहनी है कि शरीर आपसे अलग था, अलग है, अलग हो रहा है, अलग ही है, साथ में है ही नहीं आपके, अच्छा और परमात्मा नाम किसका है जो है, परमात्मा स्वरूप क्या, परमात्मा है शरीर का स्वरूप क्या, नहीं स्वरूप तो नहीं था पहले, शरीर नहीं था और अब नहीं रहेगा, और अब नहीं हो रहा है तो नहीं स्वरूप हुआ शरीर का, शरीर आज से 70 वर्ष पहले था, 80 वर्ष पहले था, नहीं था, बहुत बड़ी जमीन पर नहीं था, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, अब जन्मने के बाद मरने तक भी दूर ही जा रहा है ना, जन्म के बाद मरने तक दूर ही जा रहा है, साथ रह रहा है, दूर ही हुआ ना, पहले दूर था, पीछे दूर है, निरंतर दूर ही दूर हो रहा है, तो दूर पड़े तो सिद्ध हुआ, वो शरीर नहीं है, मान लो नहीं है शरीर, इससे सिद्ध वाला शरीर नहीं है, यही हो सकता है ना, हो गया ना, ये नहीं है तो कौन है, परमात्मा है, तो ये तो कहना था मैं, शरीर नहीं है, परमात्मा है, अब मानते हैं कि परमात्मा सही तो है, परमात्मा नहीं है, सही तो है, हम देखते हैं परमात्मा नहीं है, इसका नाम अज्ञान। सही नहीं है परमात्मा है, ये ज्ञान बोल रहा है। सीधी सीधी बात है, परमात्मा पहले भी था, अब भी है, रहेगा ही रहेगा, वो है। ये पहले नहीं था, पीछे नहीं है, अब भी नहीं है, नहीं है तो सही तो नहीं है परमात्मा है, पर दिखता है सही तो है परमात्मा नहीं है। तो सही तो है परमात्मा, ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, ये अनजान बना है, और अनजान बना का मिटाने के लिए यहाँ आए हैं। और क्या मिला गया? लड्डू मिलते हैं, खूब बहुत मिलते हैं, कपड़ा मिलता है, रुपया मिलता है, क्या मिलता है, ये क्या मिल रहा है, वो सच्ची बात मिलती है। तो शरीर हमारे साथ नहीं है तो नहीं बात सच्ची हुई, और परमात्मा हमारे साथ है तो ये सच्ची हुई, तो सच्ची बात मिलती है, और क्या मिलता है बोलो। तो सच्ची बात है वो मान लेनी चाहिए, सच्ची बात मान रहे याद हो जाएगा, अरे कच्ची मान लेते हैं धोखा हो जाएगा। इस वास्ते परमात्मा है, अरे वो हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, शरीर हमारा नहीं है, हम पर शरीर के नहीं है। ये बात आज श्रीकांत को दृढ़ता से, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, परमात्मा मेरा है, मैं शरीर परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, शरीर हमारे साथ नहीं है। तो शरीर नहीं है तो संसार भी नहीं है, क्यों? संसार का टुकड़ा ही छोटा सा शरीर है, बहुत छोटा, एक जाति का संसार, जाति का शरीर शरीर, जाति का संसार, और हमारी जाति का परमात्मा, परमात्मा जाति का हम, संसार में परमात्मा, शरीर में हम, परमात्मा संसार को बोल नाम एक हो गए, और संसार शरीर एक हो गया, संसार और शरीर नहीं था नहीं रहेगा, और परमात्मा हम थे हम रहेंगे। इतनी बात है, इतनी बात है पूरी समझी। अब इस दृढ़ता से आप समझ तो लिया, इस पर आप दृढ़ता से हो जाओ कि बस मैं जो हूँ, पहले था बालकपन में, वो बालकपन में था वही आज बालकपन में, अब आज हूँ, शरीर वो नहीं है, संसार वो नहीं है, और परमात्मा वो है, मैं हूँ, तुम हूँ, मैं परमात्मा है, ये तो एक हुआ, शरीर नहीं संसार नहीं, एक हुआ तो ये नहीं है, मैं हूँ, तो मेरे साथ संसार परमात्मा है, परमात्मा साथ मैं हूँ, शरीर के साथ संसार है, संसार साथ शरीर है, इस शरीर हमारे साथ है, ये बात नहीं है। शरीर तो हमारे से अलग हो रहा है, निरंतर अलग था, पहले अलग ही था, अलग ही हो जाएगा, अब अलग हो रहा है, क्योंकि अलग ही है, मकान है, इसमें हम पहले नहीं थे, पहले मकान से अलग थे और फिर अलग हो जाएंगे, और अभी मकान से अलग हो रहे हैं, अभी अलग हो रहे हैं, कैसे कि जितनी देर हम रहेंगे उस अलग हो गए ना, जितनी देर हम बैठे हैं उतनी देर तो हम अलग हो गए शरीर से, मकान से। आप घंटा पर बैठे, घंटा पर रहे तो आध घंटा होगी, तो आध घंटा तो अलग हो गए, तो अलग हो रहे हैं निरंतर, पहले अलग थे पीछे अलग रहेंगे, अब अलग हो रहे हैं, ठीक है नहीं? पांच से पूर्ण इच्छा तक हम समझ लो, पूर्ण घंटा हम रहे तो पूर्ण घंटा हो गया 38 मिनट, तो 38 मिनट हुआ तो 40-42 मिनट हम रहते हैं, 45 तक तो 42-43 कभी कभी 45 हो जाता है, तो 45 तो कहते हो 7 मिनट और गए, 38 हो चुके, तो पूरी 7-7.5 मिनट रह गए, तो इतना ही साथ रहे, बाकी इतनी दूर तो पहले अलग हो गए ना, इतना अलग हो गए, अब ये पूरा उठे अलग हो जाएंगे, तो अलग हो रहे हैं निरंतर, किसी क्षण भी अलग नहीं होते, ऐसा कोई क्षण है कि जिस क्षण मकान से अलग नहीं हो रहे हो? थोड़ी बारीक बात है, जब हम 5 बजे से पूरी 6 बजे तक यहाँ सत्संग करते हैं, तो 5 बजे से अब कितना हो गया, अब हो गया मतलब 39 मिनट, तो 39 मिनट तो अलग हो गए ना, 39 मिनट अलग हो गए, और 44-45 तक रह जाने 44-93 रहते हैं, कभी 44 हुआ कभी ज्यादा बजे 45 हो जाए, तो 45 तक हो जाए तो 6 मिनट 5.5 मिनट नहीं होगी, इतनी बाकी जाती है, अलग हो गए ना। अब समिट ये भी अभी अलग हो, ये भी अलग हो रहे हैं, ये ठहरा नहीं है अभी, ये अलग हो रहे, अलग होते अलग होते दिन अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जैसे मकान अलग हो रहा है ऐसे शरीर में अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग है पहले से अलग, पहले से अलग अभी अलग हो रहा है, तो अलग ही हुआ। अरे परमात्मा अलग कैसे हो जाएंगे, सब जगह कैसे अलग हो जाएंगे, ताकत अलग अलग हो जाए, पहले साथ में अब भी साथ में सदैव साथ में, परमात्मा हमारे साथ है, शरीर हमारे साथ नहीं है, पूर्ण तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति है एकदम। अब ये सभा तो मालूम तो हो गया ना, अब इसको ठीक पक्की कर लो, अपने ये पक्की कर ली अपने हाथ में रही बात जान तो ली, अब इसको पक्की कर लो, बोला इसमें संदेह हो बताओ। 40 मिनट आ गए, पक जाएगा जल्दी है, जब पक्की अभी मान जाए, पक्की अभी मान पक्की मान लिया, हम थूक कर चाटेंगे नहीं। हाँ बोलो, कोई आप बोल रहे परमात्मा नहीं कहा मैंने, सब में परमात्मा कहे ही नहीं, देखो भाई मैं कहूँ जिन बात पकड़ो तुझे क्यों लादो मारे माथे, मैं कह नहीं सब परमात्मा कहा ही नहीं, और समय कह दिया मैंने अभी तो ही कहा, अभी तो दूर अलग है, विकार भी तो अलग अलग हो जगह में, विकार विकार तो अलग ही है, विकार तो विकार में अलग होने का ही है, तो अलग होने के विभाग में है विकार, विकार क्यों होता है, शरीर क्यों हो जाता है, बताओ क्यों प्रश्न है। मानो ये दो चीज है, ना सतो विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सत, गीता का आरंभ मूल यहां से होता है, असल ज्ञान में सोचते सुना गीता, खास गीता की बात है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, वो दिखता नहीं, है वो दिखता नहीं है, दिखता वो नहीं है, वो दिखता पहला नहीं था पीछे नहीं रहेगा, जो दिखता है देखिए सुनिए गुनिए मनमाही हो मूल परमात्मा, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, देख लो सुन तो विचार करो, ये था नहीं रहेगा नहीं, ये जिससे दिखता है वो है, वो रहेगा वो है, जिस वास्ते परमात्मा है और संसार शरीर नहीं है, तो ये नहीं है। जैसे देखो कब कब क्या करना, कि परमात्मा तो हरदम रहते हैं, यार शरीर हरदम रहते नहीं, तो हरदम नहीं रहते, वो आ जाए तो वो मेहमान हुए, तो उनकी साधा श्रद्धा पुरुष भक्ति करो, मेरे सेवा कर दो, तुम अन्न दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो इनको, मगर अपना मत मानो, अपने लिए मत मानो, क्योंकि मैं तो जाने वाला, ये जाने वाला, मेरे साथ रहने वाला नहीं, इनसे भी क्या मिलेगा, तो इनकी सेवा कर दो, अन्न दे दो, जल दे दो और कपड़ा दे दो, आराम दे दो, नींद दे दो, इतना दे दो बस, इनको सजाना, इनको मोह करना, इनको अपना मानना ठीक है, इसे मोह नहीं करना, इनको अन्न जल वस्त्र सोना आराम काम ले लो, जा ही रहा है तो जा रहा है, परमात्मा है वो अपना है, हम तो परमात्मा के साथ रहेंगे, कौन है परमात्मा है, कहीं परमात्मा देखते नहीं तो नशे ही, इसी साथ हम नहीं रहेंगे, बस हम इसी साथ नहीं रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहेगा, निकलने की भाषा है, बालक थे ना खेलते थे, तुम्हारा भाईला एक थू भाईला दिखने का भी जानते आप दूसरी भाषा नहीं जानते तुम्हारे हमारे थू भैला बस अब भैला नहीं तो शरीर से थू भैला कर दो कैसी बढ़िया बात है भगवान से आते भैला भाषा भैला ओ भैला भैला क्या भैला हो गया तो अपन भैला भगवान के साथ है सही सत भैला मान लिया सही सत भैला भगवान मान लिया दूसरा मौज होगी नारायण नारायण 45 मिनट हो गए देरी हो गई थोड़ी सच्ची बात मिल गई सच्ची बात मिली नहीं हाल होगा अरे कच्ची बात है लाभ होता है सच्ची बात मिल जाएगी तो लाभ होगा कच्ची बात मिट गई आप मिट गई